क्योंकि शरण शब्द जो बनता है तो शरण शब्द कैसे बनता है? शरण शब्द यहाँ पर श्री धातु से बनेगा और प्रत्यय क्या होगा? लुट प्रत्यय होगा। किस अर्थ में लुट होगा? कारण में और अधिकरण में लुट हो जाता है, तो अधिकरणार्थ वही हो जाता है शरण शब्द। परमार्थ ज्ञान हुई बुद्धि पर शक्ति भी नहीं रहेगा उसमें, नहीं होगा वो परमार्थ ज्ञानस्य शरणम भव, ऐसा होगा। जब उसका विग्रह करेंगे तो शक्ति भी में नहीं कर सकते, अर्थ में नहीं फर्क होगा, पर वो सप्तमी अभिवक्षित हो जाएगी, वहां पर सप्तमी अभिवक्षित हो जाएगी। नहीं नहीं, वो भाई सप्तमी अभिवक्षित कर दिया ना, सप्तमी रख करके वैसा अर्थ नहीं हो सकती वहां पर, सप्तमी विभक्ति को लेकर के, क्योंकि वो शरण शब्द के साथ, सीधे शरण शब्द के साथ जो है सप्तमी विभक्ति नहीं बनी हुआ। तो ये कह दिया, इतने कह दिया कि शरण शब्द से द्वितीय पक्षम देहित्व वाक्यार्थमा परमार्थम तथाविद ज्ञान शरणत्व हेतुमा। अब इस प्रकार के ज्ञान के शरण, ज्ञान के शरण और षष्ठी ही आता है, कैसे दोनों नहीं लगता? शरण शब्द के साथ नहीं लगता है, नहीं वो एक परमार्थ ज्ञान संबंधी शरण ऐसा बनेगा। शरण शब्द तो बन गया पर वो परमार्थ ज्ञान संबंधी शरण ऐसा अर्थ होगा, तो वहां षष्ठी विभक्ति आपको बोलना पड़ेगा। जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति ही होगी, वहां सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। नहीं वो नहीं जो है वह इस प्रकार न परमार्थ ज्ञान ही नहीं, परमार्थ ज्ञान संबंधी शरण है जिसका, इसी प्रकार का, इसलिए उसको कहते हैं ये। क्योंकि शरण शब्द तो पहले हो गया उसमें ना, तो शरण शब्द संबंधी बनेगा, वह शरणे का संबंध सीधे परमार्थ ज्ञान आश्रय नहीं बनेगा उसका, परमार्थ ज्ञान संबंधी शरण, हाँ तो फल हेतु फल हेतव फल कृष्णा प्रयुक्ता संतः, फल कृष्णा से प्रयुक्त होकर के युवा एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा अस्मात् लोका प्रति सत्कृपण, हे गार्गी जो इस अक्षर तत्व को न जान करके इस लोक से जाता है उसका नाम है कृपण। अस्थूलाद विशेषणम एतद उच्यते, अस्थूलादि विशेषणम एतद उच्यते, इसका क्या तात्पर्य जानते हैं? पहले अक्षर तत्व था ना, अक्षर तत्व की उसने प्रश्न जो किया था, गार्गी ने प्रश्न किया था, और वो दो प्रश्न इस प्रकार का पूछा था कि जिससे याज्ञवल्क को हराने के लिए पूछा, यदि याज्ञवल्क उसका उत्तर दे देंगे तो शब्द का विषय बन जाएगा वह, तो फिर याज्ञवल्क को पकड़ लूंगी मैं, और यदि उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि शब्द का विषय नहीं है तो चुप हो जाएंगे, तो मैं कहूंगी इसको आता ही नहीं उत्तर मेरे प्रश्न का। तो याज्ञवल्क ने तो कह दिया अस्थूल अनन्वय इत्यादि निषेध मुख से कह करके कह दिया, इति ब्राह्मणा ऐसा जो है ब्रह्म वेद का लोग कथन कर, तो वो जो अक्षर है उसी के विषय में कह रहे अस्थूलादि विशेषण एतद अक्षर, एतद अक्षर, एतद अक्षर यानी अस्थूलादि विशेषण अक्षर, टीका कह रहे एतद जो है ना मूल में है ना, एतद अक्षर गार्गी अविदित्व, एतद कौन, कौन सा अक्षर? ये अक्षर अस्थूलादि विशेषणं एतद् उच्यते। अच्छा अब उसके बाद पूर्वोक्त समत्व बुद्धि युक्तस्य स्वधर्मानुष्ठाने प्रवृत्तस्य किंचित्। अच्छा मान लीजिए कि समत्व बुद्धि युक्त होकर के अपने धर्मानुष्ठान में कोई प्रवृत्त है तो उसको क्या फल होगा, ऐसी आशंका करके करते हैं। समत्व बुद्धि युक्त सन सधर्मानुष्ठान यत् फलम प्राप्नोति तच्छृणु। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के अपने धर्म का अनुष्ठान जो कर रहा है उसको जो फल प्राप्त होगा उसको तुम सुनो। बुद्धि युक्ते युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। कहते जो बुद्धि युक्त है ना, योगस्थ होकर के कर्म करने वाला है, समत्व बुद्धि युक्त जो है वह ज्ञान प्राप्ति करके उभे सुकृत दुष्कृते जहाती है जहाती, वो यहीं पर हमारे स्वरूप ज्ञान पूर्वक यही सुकृत दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है। यह कर दिया, यही ये शरीर के रहते रहते छोड़ देता। इसी से एक संबंध ही मालूम होता है कि ये तो ज्ञान का फल है, तो वह ज्ञान प्राप्त करके कर्म संबंध रहित हो जाता है। यदि ऐसा अर्थ न ले ज्ञान का तो उसका फल दुष्कृत निवृत्ति भले ही हो सकती है पर सुकृत निवृत्ति नहीं। निष्काम भाव से जो कर्मानुष्ठान है उसका फल दुष्कृत निवृत्ति भले ही हो सकती पर सुकृत निवृत्ति नहीं हो सकती है। पर भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो भगवान के लिए करता है ना, तो सुकृत हो या दुष्कृत हो वो तो दोनों चला जाता है भगवान की तरफ, उसके पास तो रहता नहीं, तो दोनों से वो छूट जाता है। ये भाव बताना था। लोग दृष्टांत भी देते हैं कि मान लीजिए कि एक मकान हमने किसी को समर्पित किया, दान किया, तो उस मकान के अंदर यदि कोई भूत रहता है या मकान के अंदर सर्प बिच्छू रहता है, मूसा रहता है, तो वो भी समर्पित हो गया। ऐसे भक्त ऐसी चीज नहीं समर्पित करता है, समर्पित तो अपना शुद्ध जीवन ही करता है, पर भगवान को जब समर्पित करता है तो उसके साथ जो कुछ भी है सब समर्पित हो जाता है, तो भगवान का हो जाता है सुकृत दुष्कृत से छूट जाता है। ये भाव में व्याख्या, पर जिस दृष्टि से यहाँ पर विचार करता है वह ज्ञान का ही फल है, सुकृत दुष्कृत निवृत्ति। और वो ज्ञान पहले बता चुके हैं, अक्रिय अक्रिय आत्मपद क्या, जिसका जो है क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस आत्मतत्व के शोधन में जिसको बताया कि न न घातीयति, वो तो किसी भी क्रिया से उसका संबंध बनता है। इसलिए कहते हैं कि यह यहीं पर जो है सुकृत दुष्कृते उभे जहाती, कौन बुद्धि युक्त तस्माद् योगायुज्यस्व। इसलिए सांख्य योग के लिए जो है तुम एकदम तत्पर हो जाओ, पर कैसे प्राप्त होगा, योगस्थ कर्म के द्वारा प्राप्त होगा। तो योगस्थ कर्म के लिए तुम तत्पर हो जाओ, योगस्थ कर्म के लिए तत्पर हो जाने का अर्थ यही तो है योग कर्म सु कौशल। ये योग यही है, पहले कहा था समत्वम योग उच्यते, अब कहते योग कर्म सु कौशल, कर्म में कुशलता का नाम योग। कहते क्या कुशलता का, क्यों कर्म करते हुए भी कर्म का स्पर्श ना आवे, यही योग। कर्म करते हुए भी कर्म का स्वभाव बंधन है, कर्म का स्वभाव जो फल है, कर्म का स्वभाव जो जन्म है, उससे कोई संबंध उत्पन्न न हो, यही तो कुशलता है, यही है कुशलता। तो कर्म में कुशलता ही, और वह उसी समत्व बुद्धि से ही होगा। बुद्धियुक्त स्वधर्माख्यम कर्मा कर्म अनुतिष्ठन इति शेषः। बुद्धियुक्त जो है, ये बुद्धियुक्त उसी का ले रहे हैं अभी मूल का, कि स्वधर्माख्य कर्म अनुष्ठान करता हुआ जो बुद्धियुक्त है, बुद्धियोग से फलवत्ते फल कर्मा। अब बुद्धियोग के जब फल वाला हो गया तो फलित क्या निकला, फलित ये निकला तस्माद योगा युचस्व, इसलिए योगस्थ होकर के कर्म तुमको करना चाहिए। अब भाष्य में आ जाए, पूर्वार्थम व्याचस्ते, पूर्वार्ध की व्याख्या करते हैं। बुद्धियुक्त मैंने समत्व विषय या बुद्धा युक्त, समत्व विषय जो बुद्धि है उसी युक्त होकर के बुद्धियुक्त हो। जहाति मने परित्यजति, यह मने अस्मिन लोके, यहीं पर उभे का अर्थ सुकृत दुष्कृते पुण्य पापे। अरे भाई कैसे पुण्य पाप को छोड़ देगा वह, तो भाष्यकार भगवान कहते सत्व शुद्ध ज्ञान प्राप्ति द्वारे, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसके द्वारा। यतः इसलिए तस्मात् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व, इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए जो है एकदम तुम तत्पर हो जाओ, उसमें लग जाओ। थोड़ी टीका देखिए कि ननु समत्व बुद्धि मात्रा न पुण्य पाप निवृत्ति युक्ता है, केवल समत्व बुद्धि मात्र से तो पुण्य पाप नहीं दूर हो सकता है। परमार्थ दर्शन होता तन निवृत्ति प्रसिद्धा, क्योंकि प्रसिद्धि तो यही है कि जो ज्ञानी है परमार्थ दर्शी है उसी के पुण्य पाप नष्ट होते हैं। इसलिए तत्रा इसमें भाष्यकार भगवान ने इसीलिए कह दिया कि सत्य शुद्ध ज्ञान प्राप्ति द्वारे, इससे अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उत्तरार्धम व्याचस्ते तस्मात् स्वधर्मम अनुतिष्ठतु यथोक्त योगार्थम किम अर्थम मनोयोजनीयम इत्याशंक्याः। कहा कि अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ यथोक्त योग के लिए, मैंने अपने धर्म का अनुष्ठान करेगा उसका फल होगा, पर योग में क्यों मन को जो है योजना करें, ऐसी आशंका करके कहते योग में तो करने पड़ेगा। अरे कभी अपना धर्म अपने धर्म का अनुष्ठान करेगा योग के पीछे क्यों पड़ेगा। हाँ योग तो यही है ना, वो धर्मानुष्ठान फल देने वाला है, धर्मानुष्ठान फल देने वाला है। वस्तुतः क्या है कि बहुत ही विचारणी बात है, धर्मानुष्ठान फल देने वाला है और वह फल देगा ही, चाहे आप फल चाहे चाहे न चाहे। फिर ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप जगत का फल नहीं चाहेंगे तो कौन सा फल चाहेंगे, मोक्ष रूपी फल चाहेंगे है ना, जगत का फल नहीं चाहेंगे तो मोक्ष का। तो धर्मानुष्ठान अंतकरण शुद्धि पूर्वक आपको क्या दे देगा, हाँ ज्ञान दे देगा ना, वो ज्ञान दे देगा और उसे मोक्ष हो जाएगा। तो ये चाहने न चाहने की बात नहीं, वो स्वभाव, मोक्ष के चाहने को इच्छा नहीं मान, वो स्वभाव। जगत के पदार्थ को जो है वह जो चाहना है ये इच्छा है। तो इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर शंका उठाया कि उसी से पद की प्राप्ति होती। भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि सत्य शुद्ध ज्ञान प्राप्ति द्वारे, वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने आप कर्म का फल, नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, देखिए जो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट, उसको तत्काल लोगों की प्राप्ति होती है कि नहीं? तो तत्काल लोगों की प्राप्ति काहे के लिए होती है? ज्ञान नहीं प्राप्त किया, योगी नाम को लिए जन्म है, योगी नाम को लिए जन्म होता, योगी का जन्म होगा ना, जन्म जन्म होगा, वहाँ भी वहाँ होगा, वहाँ से फिर यहाँ है। अरे भाई वो कहा ना, पुण्य कृताम लोकम पहले जाता है फिर यहाँ आता है, तो उसमें दो प्रकार का मानते हैं। जिसको जरा भी जो है वह भोगा शक्ति का संबंध बन रह गया उसको ऐसा मानते, और दूसरे को उसको मानते हैं कि श्रीमतान गे ही योग भ्रष्टो भी जाए, और दूसरे को मानते हैं जिसमें प्रयत्न शैथिल्य के कारण जो है वह योग की भूमिका में नहीं पहुंचा है, उसके लिए अथवा योगिना में उसका अर्थ टीकाकार लोग कहते दरिद्राणाम ब्राह्मणानाम गृह से जाए। वो दरिद्र जो है संस्कार युक्त जो है वह घर में जन्म लेगा, जहां दरिद्रता रहेगी, और वहां से पूर्वाभ्यास ने कौन दिए रहते है वो सब। ये युद्ध से घटस, आप थोड़ी टीका देखिए, योग स्वधर्म इसी जी का स्वधर्म अनुतिष्ठ तो यथोक्त योगार्थम किमर्थम मनोयोजनीयम, तब कहा कि योगो ही कर्मसु कौशलम, योग जो है इसीलिए कि वो कर्म में कुशलता है। स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्धि असिद्धयोः समत्व बुद्धि ईश्वरार्पित चेतस्तया तत् कौशलम कुशल भाव, यही कुशलता है। क्या कुशलता है? कि स्वधर्माख्य जो कर्म में वर्तमान रह करके भी सिद्धि असिद्धि में जो समत्व, यही है योग, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहा है, ये है कौशल। और इस कुशलता का फल क्या होगा? तद्धि कौशलम ये बंध स्वभावान्यपि कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावान निवर्तन्ते, यही कुशलता है कि कर्मों का स्वभाव बांधने का ही है, अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ता। तो कर्म आप करेंगे तो वो अपना बंधन तो करेंगे, लेकिन योग पूर्वक जब करेंगे तो समत्व बुद्धिया स्वभावान निवर्तन्ते, वो कर्मों का स्वभाव ही टूट जाता है। समत्व बुद्धि से कर्मों का बंधनात्मक स्वभाव जो है वो टूट जाता है। थोड़ी टीका देखिए, तरही योगोक्त यथोक्त योग सामर्थ्यादेव दर्शित फल सिद्धे, यथोक्त योग के सामर्थ्य से ही जो दिखाया गया फल सिद्ध होने से अनास्था स्वधर्मानुष्ठाने प्राप्ता। तब तो देखिए अपने धर्म के अनुष्ठान में क्यों लगेगा, फिर योग में ही लगेगा, ध्यान में आए कि नहीं? अभी योग में ही लगेगा फिर धर्मानुष्ठान छोड़ देगा, तो इसके लिए कहते हैं कि नहीं, यही तो विलक्षणता है। इत्याशंक्य स्वधर्माख्येषु, योग तो वही बनेगा ना, स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य, अपना शास्त्र विहित कर्म में वर्तमान होकर के भी या सिद्धि असिद्धि समत्व बुद्धि, जो सिद्धि असिद्धि में समत्व बुद्धि उसी का नाम तो योग है, उसी का नाम योग। कि अपने शास्त्र विहित कर्म में वर्तमान होकर के भी सिद्धि सिद्धि में जो समत्व है इसी का नाम योग है, तो उसको छोड़ करके कैसे होगा? कर्मयोग उसको छोड़ करके नहीं होगा, क्योंकि समत्व बुद्धि तो उसी में आएगी ना, कर्म संबंधी होगी ना। इसलिए कह दिया कि स्वधर्मानुष्ठान प्राप्त इसका अर्थ स्वधर्माक्ष ईश्वरार्पित चेतस्तया ईश्वरार्पित चित्त के द्वारा कर्मशु वर्तमानस्य कर्मेज में जो वर्तमान है अनुष्ठान निष्ठस्य जो अनुष्ठान निष्ठा वाला है उसका या यथोक्ता बुद्धि जो इस प्रकार की समत्व बुद्धि है तत्तेषु कौशलम इति योजना वही उसमें कुशलता है ऐसी योजना कर देना तत् कौशलम कुशल भाव अब कर्मणां बंध स्वभाव स्वभावत्वात् तदनुष्ठ अनुष्ठाने बंधानुबंधस्य भाई कहते हैं कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता कर्म भी अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ेगा जब साधक कर्मानुष्ठान करेगा तो बंध का अनुबंध हो जाएगा उसको बंध लग जाएगा उसके पीछे कौशलम ये विषय देती यही तो कुशलता है तद्धि कौशलम यदि बंध स्वभावान्य कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावान् निवर्तन्ते कहते जो बंध स्वभाव वाले जो कर्म है वो समत्व बुद्धि के द्वारा अपने स्वभाव को छोड़ देते तो कर्म उसको बंधन में नहीं डाल पाता समत्व बुद्धि रेव फलत्वे स्थिते फलत्वं उपसंहरति समत्व बुद्धि बुद्धि ही जो फल वाली है यह निर्धारित हो जाने पर उसका उपसंहार करते हैं तस्मात् समत्व बुद्धि युक्त भवतो इसलिए समत्व बुद्धि युक्त हो जाओ जो शक्तिशाली होता है बहुत लोग ऐसे होते हैं महात्मा कि एक भाव में रहते हैं तो कोई क्रूर दृष्टि से भी आवे तो आते ही उसका स्वभाव बदल जाए कहते कौन वहां था उधर उड़ीसा में एक डाकू था ना जो अंगुली माल था देवी का उपासना करता था वो मनुष्य को मार करके 1000 अंगूठा की माला बना करके उसको चढ़ाना था देवी को बहुत लोगों को मारा उसने राजा के पास समाचार गया तो राजा भी जो है वह सेना आदि लेकर के उसके ले गया और बुद्ध भगवान को पता लगा तो बुद्ध भगवान सीधे वहां पर सीधे पहुंचे उसकी माता थी उससे पूछे वह अंगुल माल कहाँ रहता तो रोने लगी कहा कि आप मत जाओ उनको देख करके रोने लगी तो कहा नहीं हमको मिलना है अंगुल माल ने देखा तो उसने सोचा देखो देवी की कृपा हुई 1 अंगूठा कम था ये अपने आप आ गया पर जब उसको उनको देखा और उसका हाथ ही नहीं उसका फिर देखते देखते रोने लगा रोते रोते चरणों पर गिर गया तो उसको उन्होंने भिक्षुक बना करके अपने साथ लेकर के जो है चले इसको और उधर से राजा सेना लेकर के आ रहा था तो राजा ने प्रणाम किया कहाँ जाए राजा ने कहा अंगुल माल को पकड़ने के लिए कहा अंगुल माल के लिए अब तुम जो है कमंडल और उसका वो चीवर क्या बोलते हो लोग वस्त्र का कमंडल ये है कि महापुरुष के सामने जो है ऐसे वो समत्व बुद्धि से युक्त जो चित्त है वो कर्म का बंधन स्वभाव भी जो है वो उसको मटिया स्वभाव तो 50 हो गया था कि 51 हो गया 50 हो गया समत्व बुद्धि युक्तस्य सुकृत दुष्कृत तत्फल परित्यागे भी कथम मोक्षस्य समत्व बुद्धि युक्त जो है उसका पिछले श्लोक में बता दिया था कि उभे सुकृत दुष्कृते जहाति है ना यो बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत तो मान लीजिए कि जो है वह सुकृत दुष्कृत का परित्याग हो जाने पर भी मोक्ष कैसे हो सकता है क्योंकि मोक्ष तो ज्ञान के बिना होगा नहीं मोक्ष तो ज्ञान के बिना होगा नहीं वो तो कर्मयोगी है तो कैसे होगा तो कहा कि ऐसे हो यस्मात् कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। कहते हैं कि ही यस्मात् बुद्धियुक्ता, जो कर्मयोग निष्ठा वाले हैं वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मज जो फल है उस फल को छोड़ देते हैं। फलाभिसंधि रहित है ना वो, तो यहाँ तक बता दिया कि जो है ईश्वर प्रसन्न हो इस प्रकार के भी फल को सिद्ध सिद्धि में सम रहने वाले, तो फलम त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणो भूत्वा, वो क्या होता अंतकरण शुद्धि पूर्वक मनीषी हो जाते, मनीषी ज्ञानी हो जाते, और ज्ञानी हो जाते हैं तो ज्ञानी होकर के जन्म बंधन से निर्मुक्ता संत, तो ज्ञानी हो गया तो अज्ञान का नाश हो गया, तो अज्ञान का कार्य है जन्म बंध है, ये किसका काम है, अज्ञान का काम है, तो निमित्त ही नहीं रहा, निमित्त था अज्ञान, तो अज्ञान रूपी निमित्त रहा नहीं संसार का, तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्याप्य पाया, निमित्त नहीं रहेगा तो नैमित्तिक भी नहीं रहेगा, तो जन्म बंध भी निर्मुक्ता, जन्म बंधन से जन्म ही बंधन है और कुछ बंधन नहीं, जन्म लेने ही बंधन, कर्म का फल जन्मे, इसलिए जो है जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, अपने जो है अनामय पद संसार भाव से रहित जो स्वरूप भूत पद है उस स्वरूप भूत पद तद विष्णु परमं पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, वह विष्णु परम पद है, वही जो है वह अपना वास्तविक स्वरूप है, उस अनामय स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, अनामय आमे से रहित, आमे से रहित माने विकार से रहित, दुख से रहित, दोष से रहित, समत्व बुद्धिया यस्मात् कर्मा कर्मा कर्म अनुष्ठीयमानं दुरितादि त्याजयति तस्मात् परंपरया असो मुक्ति हेतु इत्यर्थः। समत्व बुद्धि के द्वारा जिसलिए अनुष्ठी समत्व बुद्धिया अनुष्ठीयमानं कर्म, ऐसा कर लीजिएगा अन्वय, ऐसा करिएगा समत्व बुद्धिया अनुष्ठीयमानं कर्म, अब कर्म पहले रख दिया है तो उसका विशेषण अनुष्ठीयमानं, तो समत्व बुद्धिया अनुष्ठीयमानं कर्म यस्मात् दुरितादि त्याजयति, इसलिए वो क्या करता है कि पाप इत्यादि को जो है त्याग कर, तस्मात् परंपरया अशमुक्ति हेतु हो, पाप आदि का त्याग करा देता, शुद्ध बुद्धि हो जाती, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो परंपरा से ये मुक्ति का हेतु है, ये जो कर्मानुष्ठान है ये परंपरा से मुक्ति का हेतु है। मनीषिणो ही ज्ञानातिशयवंतो बुद्धियुक्ता संतः स्वधर्माख्यं कर्मानुष्ठन्तः ततो जातं फलं देह प्रभेदं हित्वा जन्मलक्षणात् बन्धात् विनिर्मुक्ता वैष्णवं पदं सर्पसंसारस्पर्शशून्यं प्राप्नुवन्ति इति श्लोकोक्तम् अर्थं श्लोकयोजनया दर्शयति। टीकाकार कहते हैं कि मनीषिणो ही, जो मनीषी पुरुष है यानी ज्ञानातिशय वंत, जो ज्ञान के उत्कर्ष को प्राप्त किए हैं वो बुद्धियुक्ता संत समत्व बुद्धि से युक्त होकर के स्वधर्माक्षम कर्म अनुष्ठान तक अपने धर्म रूपी कर्म का अनुष्ठान करते हुए ततो जातम फलम, उससे जात फल क्या हुआ, देह प्रभेदम। प्रभेदम पाठ है सब में, देह प्रदम तो किसी में नहीं पाठ है ना, पाठ भेद वैसे है देह प्रदम फलम है, नहीं तो देह प्रभेदम फलम। देह प्रदम पाठ भेद है और वो पाठ जरा अच्छा नहीं, देह प्रदम फलम वो तो ठीक है पर देह प्रदय जो फल है उसको हित्वा, हित्वा फलम के साथ ही है, और देह प्रभेदम या देह प्रदम वो फलम का विशेषण, उसको छोड़ करके जन्म लक्षणा बंधा विनिर्मुक्ता, जन्म लक्षण जो बंधन है उससे मुक्त होकर के वैष्णवम पदम सर्व संसार स्पर्श शून्यम, संसार के स्पर्श से शून्य जो वैष्णव पद है उसको प्राप्तवंती प्राप्त करते हैं। इत के बाद किसी में पूर्ण विराम है क्या है? नहीं है ना, हमारे में भी नहीं। इत के बाद पूर्ण विराम हो तो इसका संबंध अगला जो अवतरण का संबंध आगे से लगता है, और पूर्ण विराम न हो तो उसी के साथ वो जुट जाता है। नहीं तो श्लोकोक्तम अर्थम श्लोक योजनिया दर्शे है, इसी का संबंध जो है भाष्य से मिले, और यहाँ तक जो है वह श्लोक का अर्थ इन्होंने अपनी दृष्टि से कर दिया, इसलिए वहां पूर्ण विराम होना वो ठीक मालूम। प्राप्नुवन्ति इति, और यदि विराम नहीं देंगे तो इति का संबंध कैसे हो जाएगा, इति श्लोकोक्तम अर्थ। हाँ, पर इसी प्रकार का अर्थ नहीं है, भाष्यकार भगवान दूसरे प्रकार भी लेंगे ना, तो दोनों यदि होगा तो इति श्लोकोक्तम अर्थम श्लोक योजनिया दर्शे, इस प्रकार का जो श्लोकोक्त जो अर्थ है उसको श्लोक की योजना से दिखाते हैं। अभी रहने दीजिए, वैशाल पाठ रहने से इतने जुटता है कि इति श्लोकोक्तम अर्थ, ये जो श्लोक में कहा गया जो अर्थ है उसको श्लोक की योजना से भाष्यकार भगवान दिखाते हैं। देखिए, कर्मजम फलम, भाष्य में कर्मजम फलम त्यक्त्वा इति व्योहितेन संबंध, कर्मज फल को छोड़कर, तो कर्मज फल को छोड़ करके कर्मजम का त्यक्त्वा के साथ संबंध कर, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ते कर्मजम फलम। कर्मज फल क्या है, इष्ट शरीर की प्राप्ति या अनिष्ट शरीर की प्राप्ति, ये हो गया कर्मज फल। क्यों कर्मज फल ये हुआ कि कर्माभ्यो जातम, कर्म से उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति धर्म करेगा अधर्म करेगा जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको शरीर मिलेगा, तो इस प्रकार जो है कर्मभ्यो जातम कर्मजम फल। बुद्धियुक्ता, बुद्धियुक्ता का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने, समत्व बुद्धियुक्ता ही यस्मात, जिसलिए वो समत्व बुद्धियुक्त हैं ही माने यस्मात फलम त्यक्त्वा परित्यज्य, फल को छोड़ करके मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा है, नहीं ही तस्मात नहीं होना चाहिए, ही का अर्थ ही कर रहे हैं यस्मात, ही का अर्थ क्या होता है यस्मात, ही जो मूल में है कि बुद्धियुक्ता ही का अर्थ कर दिया यस्मात, यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा। अब जो टीकाकार वो कहे थे तो उसमें इस ढंग का अर्थ नहीं निकलता है, यहाँ तो ऐसा संबंध बनाया ना कि वो जो है समत्व बुद्धि युक्त जो है वह इस प्रकार का कर्म कर करके फल को त्याग करके और फिर अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञानिनुभूत भूत्व का ध्यान कर लिया है ज्ञानिनो भूत्व। क्यों ऐसा है कि जन्म का चक्र तो उसी को छूटेगा ना, ज्ञान का ही फल है मुख्य जन्म चक्र का छूटना। इसलिए भाष्यकार भगवान लेते ज्ञानिनो भूत्व जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ज्ञानी हो करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी हुए बिना, यहाँ भी देखते हैं कि ज्ञानी हुए बिना किसी भी लोक में जाएगा तो वहां से जन्म की संभावना ऐसा देखा जाता है, इस प्रकार का देखा जाता है। अब देखिए जय विजय इत्यादि भी वहां से नीचे आ गए, विष्णु लोक ही गए थे। और कभी कभी विलक्षण लोग आ जाते हैं तो इस सृष्टि में विलक्षण हो। एक महात्मा हमको बताए कि अपने जो भारती जी थे शंकर भारती राज राजेश, इनके पहले के भारती, तो उन्होंने कहा कि भारती जी ने मुझे पत्र दिया एक कि तुम काशी जा रहे हो और इसको गोपीनाथ कविराज को दे देना। तो कहा कि मैं पत्र तो ले लिया और ट्रेन में बैठा, जाते जाते मेरे मन में आया कि देखें वो गोपीनाथ कविराज को क्या लिखे हैं, ऐसा मन में आया। तो हमने उसको पत्र को खोल लिया और देना था गोपीनाथ कविराज को। तो उसमें उन्होंने लिखा था संस्कृत में, याद है तुमको बृहस्पति लोक में जब हमारा तुम्हारा विवाद हुआ था जिसके कारण यहाँ आना पड़ा, वो घटना याद है कि नहीं है? उसमें ऐसा लिखा हुआ था। उसका सारा चीज पता था। तो मैं तो डर गया, मैंने क्या किया बढ़ करके वो गया कगज को ले जाकर के दे दिया। तो ये वो महात्मा आ गए हैं, उन्होंने हमको बताया। तो कह रहे थे कि हमको पत्र दिया इस प्रकार का लिखा। ये बड़ी बड़ी विभूतियां भी कैसे कहाँ से कैसे आ जाती है, सभी कोई ठिकाना नहीं। अब अपने अपने जगह दो लोग महाविभूति थी, गोपीनाथ कविराज भी महाविभूति और ये भी महाविभूति। ये लोग ऐसे नहीं हो जाती, कोई न कोई पूर्व संबंध उनका ऐसा रहता है कि जिसके कारण जो है वह एक विशिष्ट विभूति होकर के जगत में आ जाता है। इतने विलक्षण थे। एक बार सभी मंडलेश्वर लोगों को पत्र लिखा है अपने विष्णुदेवानंद जी महाराज बताते, सभी मंडलेश्वर लोगों को पत्र लिखा तो तीन मंडलेश्वर खाली उसका उत्तर दे पाए। तो महाराज बताते हैं कि मैंने क्या किया कि सवेरे जलपान करके कमरा बंद कर दिया और शाम तक मैंने कमरा खोला नहीं, उस पत्र के उसमें लगा। तो पूरे दिन भर के परिश्रम के बाद तब मैं पत्र लिख पाया, नहीं तो उनका पत्र ही समझ में आना जो है वह विलक्षण। तो बड़े प्रसन्न हुए स्वामी जी के पत्र से, इसलिए स्वामी जी के पत्र से बड़े प्रसन्न कहे कि ऐसी भी तत्ता। उन्होंने स्वयं को बताया कि मैंने सवेरे बंद कर लिया था और दिन भर जो है उसमें लगाया, तब जाकर के उनके पत्र का उत्तर मैं तैयार कर। ऐसे ये लोग उद्घट लोग थे, कुछ मामूली थोड़े थे। नहीं तो स्वामी जी के विषय में जो है वह स्वामी जी की ऐसी विद्वत्ता थी कि क्या बताए, उपस्थित करने का। एक बार आपको याद है कि वो राष्ट्रपति जैन आश्रम में आए, उनके साथ ये छात्र शास्त्री ने संस्कृत में व्याख्यान किया, स्वामी जी को बोलने के लिए ग्रंथ रूप नहीं मिल पाए। तो स्वामी जी तो शर्त स्वामी जी तो है कि हिंदी में बोले कि कैसे, तो ग्रंथ रूपा जी सोचे क्या वो संस्कृत में बोला है कि हिंदी में बोलेंगे, तो कहते कहते नहीं महाराज संस्कृत में। मैंने देखा कि एक घंटा स्वामी जी बोले और कृदंत क्रिया का प्रयोग भी किया, ये बहुत बड़ी क्षमता है। नहीं तो लोग उसी से काम चलाते हैं, तब तत् तो इसी से काम चलता है सब, सब लगा क्रिया का प्रयोग किया, ये अद्भुत ऐसी प्रक्रिया थी। और पढ़ाने की कला तो क्या हो सकती है, और विद्यार्थी के लिए परिश्रम भी इतना कोई नहीं कर सकता। उनको तो कभी कोई रोना आता था, जितना वो परिश्रम करते थे सब उनको उपस्थित, फिर भी वो परिश्रम करेंगे, उतना पढ़ने में नहीं करते थे उतना वो पढ़ाने में। ऐसे महापुरुषों का जीवन महापुरुष है। प्रसंग से आजकल उत्तरकाशी के आज कुछ ऐसा चिट्ठा चला गया उत्तरकाशी का याद है, तो ये मेरा कहना था कि यहाँ जो ये ऐसा कर दिया ना, मनीषियों ज्ञानिनो भूत जन्म बंध बिना मुक्ता है। तो ये अर्थ जो उन्होंने आनंद गिरी जी पहले लिख चुके हैं ना, ये अर्थ नहीं आता है उसमें। मनीषिणो ही ज्ञानाति सेवंतो बुद्धियुक्त संत, देखिए स्वधर्माक्षम कर्म अनुतिष्ठन्ते। इसलिए मैं वहां कह रहा था कि यदि आपको पूर्ण विराम हो तो श्लोकोक्तम अर्थम श्लोक योजनया दर्शित, इतने से संगति अच्छी बनती है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, देह के भिन्न भिन्न, कभी देवता बन जाता है, कभी जो है वह पशु बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु। देह प्रभेदम ये है फल, किसका फल है? कर्म का। कर्म का फल है देह प्रभेद, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करना। तो भाष्य में भी देखे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्मे बंध बंधो जन्म बंध तेन विनिर्मुक्ता जीवंते व, जन्म बंध विनिर्मुक्ता शरीर रहते रहते ही जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे होकर के संत परदम परमम विष्णु मोक्षाख्यम कृत्यन्ति अनामय, वो विष्णु परम पद जो मोक्षाख्य है, जो अनामय, अनामय माने सर्वोपद्रव रहितम। अनामय का अर्थ क्या है? कोई भी उपद्रव यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उपद्रव है तो ही दर्शन, वहां पर भेद है ही नहीं, इसलिए कोई उपद्रव नहीं। इष्टो देहो, देवादिलक्षण, देवादिलक्षण देह कैसा है? इष्ट देह। तो सब लोग चाहते देवता बन जाए तो इष्ट देह हो गया, अनिष्टो देह है देवादिलक्षण, अक्षी पशु इत्यादि बन जाना ये अनिष्ट देह। तब प्राप्त रेह कर्मणो जातम फलम, उस शरीर का जो प्राप्त होना यही कर्म का उत्पन्न हुआ फल है। तद यथोक्त बुद्धियुक्ता ज्ञानिनो भूत्वा, यथोक्त बुद्धियुक्ता माने समक्त बुद्धियुक्ता कर्म, वो ज्ञानिनो भूत्वा ज्ञानी होकर के तद बलाद एव परित्यज्य, उसके बल से ज्ञान के बल से परित्यज्य परित्याग करके किसको? बंध विनिर्मोक्ष पूर्वकम जीवन मुक्ता संत, बंध को छोड़ने पूर्वक जो है जीवन मुक्त होकर के विदेह कैवल्य साधो भवन्ति, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं शरीर छूटने पर। बुद्धि योगादि इत्यादि के लिए अर्थ किया है इन्होंने आनंद के, इससे भी लगता है कि वहां पूर्ण विराम होना चाहिए, वो तो एक अर्थ उन्होंने कर दिया। और ये जो भाष्यकार भगवान अर्थ किए हैं, इस अर्थ को किसे इन्होंने लगाया, और इसी हरी है। अब एक बात ये है, जैसा हमने पहले कहा था कि बहुत लोग यहाँ से जो बुद्ध शरण मन निश्चय बुद्धि को जाती है वह सुख के, यहाँ पर खाली बुद्ध शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया है, बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। योग बुद्धि को मैं कथन करता हूँ, तो बुद्धि का संबंध तो दोनों से हो गया, सांख्य बुद्धि योग बुद्धि, सांख्य निश्चय और योग निश्चय, और दोनों का जो लक्ष्यभूत निश्चय है वह एक ही है मोक्ष प्राप्ति। कृपणा फल हेतु फल हेतु वाले तो कृपण है, इसलिए यहाँ पर उस दृष्टि से दे दिया बुद्धि शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान।